Частка 31. Майка. Май. Майка. Май. Звенели за окнами кропли. И Майка Раубич, рассмеявшись от счастья и прочувания, приникла до окна. Зеленоватая, как морская вода, в очи девчины прагно глядели на мокрые древы, на белюткий сад, на чортные куртыны, для краев яких уже цвели аксамитные братки. Притемок насовывался на сад, мягкий, вельготный, майский. Только что отгремела першая навальница, не страшная, громыхливо радостная майская навальница, и теперь под окнами старого теплого дома ошалел лиловый синий бес. Мокрый солодкий ветер летел в окна. Увесь гэты день великий дом у Раубичах аж вировал у сумятни и калатечи. Рыхтавалися ехать на баль у Загорщину. Подшивали, прасавали, мыліся, нитки аж свистали у руках швачек. Тлум стихнул только годину назад. Михалина стояла ля окна, поклавши руки на подваконне, небы отдавши их пяшчотным поцалункам свежего поветра. Гэта все ж было счастье. Счастье першага дарослага балю, счастье першай дарослай бальнай сукенкі, белай у амаль белым, толькі трохі-трохі блакітным карункавым чахле. І сорамна, і трошкі ганарліва было глядзець на аголеныя плечы і рукі, яшчэ тонкія, але ўжо не дзіцячыя. На белоружовую ружу у попельных с неуловным золотистым оттенем волосах. И она не ведала, ти пригожие гэта все. Матово-белый с прозрыстым глыбинным румянцем твар, рот одним краечком трохи угору, бровы долгие и вычварно зломанные, тому трошки гонорливые. Але она бачила себе нібы новой, чужой, и гэтая чужая 16-годовая девчина подобалася ей. Вялізныя, темно-блакитные, как морская вода, в очи глядели на ее з люстерка настерожена, допытлива и счастна. И гэта было такое счастье, что она засмеялася. А в суседнем покое дурная нянька Текля раскатурхвала Наталью. Не могла почакать, покуль поедут. Уставай. Устань, ласочка. Заснула, не помолившися. Нельга спать без молитвы. Наталья мармытала нечто и отпихвала руки старой. Боже мой, ну на что это? Вот дурная нянька, деля молитвы будить дитя, ничего не скажешь, резон. Треба оти божечку сказать, иначе и волчаня за бачок ухопить. А подай ты, ну, пильная потреба взяла. Да я не хочу, хныкала Наталья, я спать. Читай, читай. Майка прислухалась, сонный голосок читал в суседнем покое. Среди ужасного тумана скиталась дева по скалам, кляня жестокого тирана, хотела жизнь предать волнам. «Так-так», — ухваляла ее Текля, и знов шепотел сонный голосок, «Теперь куда я покажуся, родные прочь меня бегут? Нет, лучше в море погружуся, пускай оно меня пожрет». Майка приснула. «Все», — с уздыхом сказала Наталья. И раптом добрый жаль охопил майчина сердце. И она хутко прошла в сестрин покой. Наталя, заспаная ружовая ад сну, торкала чарнявай галоўкай у падушку. Дзяўчына, адчуваючы нейкую вельмі блізкую, зусім не сястрынскую шкадобу да Наталлі, падышла да яе і ўзяла на рукі, зусім не баючыся, што самне сукенку. Наталка расплюшчыла чорныя вочы, ахапіла майчыну шыю гарачымі танюткімі рукамі. «Майка», — сказала за спиной пані Авелина, — «зараз жа паклади, самнеш сукенку». Наталя притулілася мацней, як паратунку шукаючы, у майкі сціснула сэрца. «Матулечка, возьмем Наталю, возьмем Стася, Загорскія крыўдуюць, калі не бяром». Цёмна-блакітныя вочы пані Авеліны глядзелі на сёстраў, потым усмешка кранула яе вусны. «Ну, едзем, едзем, Наталечка, едзем!» І майка заскакала вакол маці. Выехалі все разам у дзедаўскай карэце прорве, якую трымалі спецыяльна на такія выпадкі. Майка адчувала сябе дзіўна, сэрца захлыналася ад чакання. Чаго яна чакала? Яна не ведала і сама. Хутчэй за ўсё, беспрычыннага, маладога, такога вялікага, што аж сэрца спыняецца, шчасця. За лесем яны мала бачыліся ўсе гэтыя гады, разы два, бо яна была ў інстытуце, ён у гімназіі, а ўлетку, калі ён жыў у Загоршчыне, бацька вазіў яе то на воды, то ў госці да цётак. За гады міжволі вырасла нейкая дзіўная адчужанасць. Чужым і чамусьці маладзейшым за яе здаваўся ёй суседскі хлапец, якому яна калісьці падарыла свой жалезны медальён. І ўсё ж яна чакала. У яе быў такі шчасны выгляд, што Ярыш Раўбіч схіліўся да яе, вочы без райка вінавата ўсміхнуліся. «Што з табою, доня?» «Нічога», — ніякавата сказала яна, — «мне, здаецца, павінна нешта здарыцца». «У цябе заўсёды павінна нешта здарыцца», — сказаў паважны Франц. А пан Раўбіч глядзеў на дзяцей і думаў, што Франц — дарослы хлапец, ды і майка ўжо амаль дарослая паненка. Ён думаў і з пакутлівай усмешкай, нібы катаржнік свой ланцуг, круціў жалезны бранзалет з трыліснікам, коннікам і шыпшынай на капцы. Круціў вакол запясця рукі. Італьянскія аркады белага палаца, перакрэсленыя чорнымі факламі таполяў, адкрыліся ў канцы алей. Палалі суцэльныя вокны, па крузе павольна пад'язджалі да сходаў карэты і брычкі, плыў прыступкамі ў гору стракаты натоўп. Майка сышла на зямлю і побач з Францам рушыла насустрач музыцы, святлу, духмянай цеплыні. Музыка спявала нешта веснее, такое мяккае і страснае, што слёзы прасіліся на вочы. На верхняй прыступцы стаяў вежа з панам Юрыем і паней Антанідай. «Раўбіч», — ціха сказаў ён, — «радасць, радасць мне! А ты чуў, што царок сказаў на прыёме маскоўскіх дваранскіх маршалкаў?» Падняў палец. «Существующий порядок владения душами не может остаться неизменным. О! Як думаеш, радасць?» Шыракаватая ў сківіцах аблічча Раўбіча загуляла з жорсткімі мускуламі. Тень лёг у вачніцах. «Каб гэта ад шчырага сэрца, радасць была б. А так гэта, па-мойму, нешта накшталт прапановы Браніборскага. Гаворыць аб радасці, а ў самога шчэлепы, як у галаўня прагныя. «И я думаю», — іранічна усміхнуўся дзед, — «у лібералізм гуляе, як ягоны дзядзька, ну і скончыць таксама адпаведна. Гулі ўсё, дзівосы гімнастыкі». Вузкая да смешная маленькая ручка пані Антаніды кранула дзеда за локаць. «Бацька, тут дзеці?» Дзед замаўчаў, потым зірнуў на нявестку і даволі лагодна усміхнуўся. Ён вельмі памякчэў да нявесткі за гэтыя гады, быў удзячны за ўнука. «Пані Эвеліна», — усміхнуўся Юры, — «радасць райская, што прыехалі. Франц, вы паважны, як магістр масонаў. А Стах? Не, глядзіце вы, які наш Стах! А ты, Наталечка, ўсё маладзееш! Што ж з табой далей будзе, алянятка?» Смяяліся снежныя зубы. «І майка!» — нечакана сур'ёзна сказаў ён. «Вы сёння дзівосная, майка! Але зараз прыйдзе!» Ён пайшоў размясціць хлопцаў. Вежа глядзеў на майку. «Ты?» — спытаў ён. «Колькі ж гэта?» «16», — сказала пані Эвеліна. «Так, бадай, што цяпер ужо цябе не назавеш чорцікам!» «Што дзіўнага», — сказаў Раўбіч. «Скончыла інстытут?» Дзяцей адвялі ў іхнюю залу, у тую самую, дзе калісьці дзеці разбілі вазу. Майка ўспомніла, чарапок з хвастом сіняй рыбкі дагэтуль ляжыць у скрынацы. У зале лёка і скрэблі васковыя свечкі на дубовыя цагліны падлогі. Дзеці потым танцуючы разнясуцца нагамі, будзе лепей, чым назнарок на церці. Майца адразу падумалася, а нам цяпер сюды ў гэты пакой ужо нельга. Мы цяпер дарослыя. На хвіліну прыйшоў жаль. А потым зноў вернулася радасць. Яна ўступала ў залу з тым самым пачуццём, што і раней. Бачыла, як ад дзвярэй глядзяць на яе вочы пана Юрыя і пані Антаніды. Глядзяць з нейкім асцярожным чаканнем. І ў сэрцы нарадзіўся неасэнсаваны пратэст. Нашто яны так глядзяць на мяне? Думка адразу ж знікла, бо стракатая чародка людзей абкружыла яе. «Гэта хто?» «О, Бог мой, Ядзя! Ядзечка!» Ядзечка стаяла ўсё такая самая, ўсё гэтак жа падобная на ляльку. Але яна была... Яна была летня з майку ростам, тоненькая, зграбная. «Маюнька, маюнька!» — смеюцца сінія вочы. А потым пайшло. Чорны усмешлівы Янка і ягоныя рукі, што моцна сціскаюць яе далонькі. «Майка, майка!» — глядзіць у вочы, нябы не ведрыць. «Ай, ай, як мы рады! Як узрадуецца Алесь! Табе добра, Янка?» «Мне добра, я цяпер сын, рачоны Ян Клейна». Куды гэта глядзіць паўз яе доўгі такі састарэлы Янка? Міхаліна паглядзела туды, у той самы момант на хорах заспявалі скрыпкі, нібы назнарок, і ад іхняга задуменнага спеву зноў глыбока ўпала сэрца. За 5 крокаў ад яе стаяў Алесь, дзіўна, нібы спалохана, нібы не пазнаў, глядзеў ёй у вочы. Яна таксама не адразу пазнала яго. Зусім дарослы, выцягнуўся амаль з пана Юрыя і, відаць, будзе вышэйшы, і такі самы загарэлы, аблічча аж аліўкавае, і на ім асабліва светлыя аж свецяцца цёмна-шэрыя шырокія вочы. Але чаму ён так разгубіўся, нібы ўбачыў дзіва? І што гэта ў ім такое новае? Вочы сталі не такія мяккія, і ў постаці няма нічога ад медведзяняці, стройная гнуткая постаць, але схіліўся і пацалаваў ёй руку. Я вельмі ўзрадаваны. Голас чамусьці асекся. Мы так даўно не бачыліся. Вельмі даўно. І хаця б адзін ліст, гэта вы, Міхаліна, не адказалі мне. Я па-ранейшаму Майка. Пауза. Сходзім да Вацлава. Я звежы, ледзь паспеў пераапрануцца. У зале разбітай вазы Стась, Вацлаў і Наталя гулялі ў жмуркі. Вадзіў Вацак, і Алесь назнарок спаймаўся яму. Спаймаў? Не, брат, гэта я цябе спаймаў, сказаў Алесь. І ўзняў Вацака высока-высока. Алеська, братка! Крыкнуў Вацак, болтаючы нагамі ў паветры. А паказаць табе, як барсук дзяцей гладзіць, спытаў Алесь, прыціскаючы брата да грудзей. Не, малы закрыў галаву рукамі, супраць поўсці гладзіць будзеш, дулі калупаць. Ты ў мяне разумны, засмяяўся Алесь. Майка загляделася на яго. Высокі, шырокі ў плячах ён стаяў, трымаючы брата як перайка. Наталя ціха падышла да Майкі і пацерлася шчакой аб яе далонь. Міхаліна прысела і, расчырванеўшыся, правяла носам па вачах сястры. Якраз у гэты момант Алесь, падхапіўшы на рукі яшчэ і Стася, зірнуў на дзяўчыну. Нешта разгубленае зноў мільганула ў ягоных зрэнках. — Ну, доўжо, хлопчыкі, — глухавата сказаў ён. — До! —